znaće po svakoj stvari, po kojoj i sada znaš. Znaćeš kad bude vrijeme, a sada čula bi laž. Znaćeš po mojim rukama i znaćeš i u poljupcu mom, da je kraj, da je kraj, da je kraj, da je kraj, da je kraj ljubavi mojoj. Pusti neka odmore se srca, pusti ne provjeravaj nas vječno, zašto drugu istinu sad traži. Vjeruj ko što vjerujem ja tebi, uvijek tvojim riječima na tvom tijelu. Vjeruj onoj ljubavi u sebi i ne pitaj. Znaćeš, znaćeš po svemu i znaćeš i u dodiru mom, da je kraj, da je kraj, da je kraj, da je kraj, da je kraj ljubavi mojoj.